انہیں حاصل کیا جائے تو وہ مبارک مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کے سلسلے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو واعظ فرماتے، اور مشہور روایت جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن ہمیں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات ایسی ہے یعنی شب قدر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا اور رات میں قیام کو ثواب کی چیز رکھا، یعنی تراوی کو ثواب کی چیز رکھا، اور فرمایا کہ اس مہینے میں رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کرے یعنی نفل عبادت کرے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس مہینے میں نفل ادا کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ آپ جانتے ہیں فرض اور نفل میں کیا فرق ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے کہ کوئی آدمی عمر بھر اگر نوافل ادا کرتا رہے تو وہ عمر بھر کے پڑھے جانے والے نوافل ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا فرق ہے نوافل اور فرائض میں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں اگر کوئی نفل ادا کرے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، یعنی نفل ادا کرے گا ثواب اس کو فرض کا ملے گا۔ اور فرمایا کہ اسی رمضان میں اگر کوئی فرض ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ایسا ہے کہ ایک فرض ادا کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ اس ماہ مقدس کی برکت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ماہ مقدس صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو آدمی صابر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے پر صبر کرے، جو کچھ اسے عطا کیا، جو اس پر مشکلات آئیں ان میں صبر کرے، تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی ایک روزہ دار کو افطار کرانے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جہنم سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو ہر شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا، اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے۔ وہ یہ سمجھے کہ کسی کو روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کر کے کھلانا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اس سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو پیٹ بھر کر کے کھلایا جائے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو ایک کھجور سے افطار کرا دیں جب بھی یہ فضیلت پا لیں گے، یا فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی پلا دیا، یا فرمایا کہ ایک گھونٹ لسی کا پلا دیا، تو وہ آدمی بھی یہ فضیلت پا لے گا کہ اگر کسی کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں چار چیزوں کی کثرت کرو, چار چیزوں کی کثرت کرو. ایک تو یہ کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو, دوسرا یہ کہ استغفار کرو, اور چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سے دو تو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں, اگرچہ چاروں ہی ہمارے فائدے کے لیے ہیں لیکن دو کا تعلق تو براہ راست صرف ہم سے ہے. فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا, یعنی میرے حوض سے حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا جام پلائے گا کہ پھر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. تو عزیزان محترم, آپ نے ملاحظہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو یہ تعلیم فرما دی کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے. اب آئیے ہم بھی اس مہینے کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں. روزے, تراوی, اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, یہ تمام امور میں ہم احتیاط برتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سعی کریں. اب اس پوری روایت میں سے ایک بات کو ہم عنوان بنا کر آگے بیان کرتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اس ماہ مقدس میں کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آئیے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, کہ ایسے آدمی کی مثال ان لوگوں کی کہاوت, ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کہ مثل حبت انبتت سبع سنابل, ایسے دانے کی مثل ہے کہ جس نے سات بالیں اگائیں, جس سے سات خوشے نکلے, جس کی سات ٹہنیاں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا فی کل سنبلت مئات حبا, پھر ہر ایک ٹہنی میں, ہر بال میں سو سو دانے نکالے. اور اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اور بڑھائے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا, علم والا ہے. یہ ان قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا ترجمہ اور مرادی معنی تھے. اب آئیے اس پر ہم مختصر کلام کرتے ہیں. جو ارشاد فرمایا کہ ایک دانے نے سات بالیں اگائیں, دانے کی جانب اگانے کی نسبت کی گئی, حالانکہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, لیکن جو دانے کی جانب نسبت کی گئی کہ دانے نے اگائیں, تو یہ نسبت مجازی ہے, حقیقی نہیں. حقیقت میں تو فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اگانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, لیکن دانا چونکہ سبب بنا اس لیے مسبب کی بجائے سبب کی طرف نسبت کی گئی, مجازی نسبت کی گئی, اور یہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں پتا چلا کہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے, اور یہ صرف عربی زبان کا خاصہ نہیں بلکہ ہر زبان میں اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہم اور آپ بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آج کل کے موسم میں خصوصاً کہ جب بجلی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ گرمی نے مار دیا, بیماری نے مار دیا, یا اگر کوئی آدمی سمندر میں ڈوب جائے تو کہتے ہیں کہ پانی نے مار دیا. تو کیا پانی نے اسے مارا؟ نہیں, اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر تھا وہ ویسا فرمایا. تو پانی کی طرف نسبت کیوں کر دی؟ گرمی سے نہیں مرا بلکہ اس کے مقدر میں تھا، اور اس کو مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت، لیکن ہم کہتے ہیں کہ گرمی میں مارا، تو یہ مجازی نسبت ہے. مسبب اصل فاعل حقیقی ہے، لیکن نسبت مجاز کی طرف کر دے تو یہ جائز ہے. اور اسی وجہ سے بزرگان دین کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے غنی کر دیا، غوث اعظم نے دستگیری فرمائی، معنی یہی ہے کہ حضور غوث اعظم سبب بنے، اصل فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو ایسی مجازی نسبت کرنا یہ جائز ہے. اور اس آیت مقدسہ میں جو فرمایا گیا کہ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علم والا ہے، تو یہ اس لیے فرمایا گیا کہ جب یہ مثال بیان کی کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ایک چیز دے، میں مثال کے طور پر اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایک روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا عطا فرماتا ہے، یعنی وہ ایسا ہے گویا اس نے 700 روپے دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مثال بیان فرمائی تو ساتھ ہی اپنی وہ صفت بیان کر دی کہ واللہ واسع علیم، کہ یہ اس آدمی نے کیا. ہم سوچیں کہ ایک روپیہ دینے والا 700 کا انعام کیسے حاصل کرے، تو فرمایا یہ وہ دے گا جو وسعت والا ہے، جو واسع ہے، اور ساتھ ہی علیم کی صفت لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. ایک آدمی 1-2 روپیہ نہیں، لاکھوں روپیہ اگر خیرات کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت دکھاوے کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، وہ اس بات کا علم رکھتا ہے، اسے لوگوں کے دلوں کی کیفیتوں کا علم ہے. اور کوئی آدمی اگر اس نیت سے خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا نہیں فرماتا. اس لیے یہ دو صفتیں لائے کہ واللہ واسع علیم، کہ وہ وسعت والا اور علم والا ہے. اب آئیے کہ اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کتنا بڑا انعام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مقدسہ میں اس کی جانب ترغیب دلائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد ہوا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے. علماء فرماتے ہیں یہاں مراد صدقہ نوافلہ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ جو کرے اس کے لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے. اب ذرا یہاں ٹھہر کر غور فرمائیے کہ ہم اور آپ، ہماری جان، ہماری زندگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی. جو مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا. جو توفیق ہمیں دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. ہر شے اس کی ہے، ہم خود اس کے ہیں، مال اس کا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کے راستے میں خرچ کریں تو فرمایا کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دیا، اچھا قرض دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو تو تم جس فقیر کو دیتے ہو، اصل میں تو اس فقیر کے بعد پاس بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ الصدقۃ تقع فی کف الرحمن الاول، کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو تمہارا صدقہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا ثم تقع فی کف الفقیر، اس کے بعد فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے اس کی صفت کو اسے سخی کہا گیا، اسے سخاوت کی صفت سے موصوف کیا گیا. اور حضور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ السخاؤ من الایمان، کہ سخاوت یہ ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ الجنت دار الاسخیاء، کہ جنت تو سخی لوگوں کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، سخی لوگوں کا ٹھکانہ ہے. کہ جنت میں وہی آدمی جائے گا کہ جو سخاوت کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر مال ہے تو اسے خرچ کرے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ السخی ہو قریب من اللہ و بعید من النار، کہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے، جہنم سے دور ہے. اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو اس کام پر مامور فرمایا اور فرماتے ہیں کہ کسی دن صبح نہیں ہوتی اس حال میں کہ وہ دو فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس آدمی نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اور جس نے بخل کیا اسے نقصان عطا فرما. یعنی آپ نے دیکھا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اسے وہ بشارتیں تو الگ جو ایک کے بدلے 700 عطا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا اسے بہترین بدلہ عطا فرما. اور ساتھ ہی بخل کی مذمت بھی ہے کہ کنجوس کی مذمت ہے کہ جس نے بخل کیا اسے نقصان دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم کہ اس نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنا، اگرچہ مال دیا ہوا اسی کا تھا لیکن اتنا اجر و ثواب رکھا. ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. فرمایا الا من ثلاثه، سوائے تین کاموں کے. وہ تین کام کیا ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينفع او ولد صالح. یعنی آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کا عمل کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اب نہ وہ زکات دے سکتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتا ہے. لیکن تین کاموں کے لیے فرمایا کہ یہ تین کام جاری رہتے ہیں. وہ تین کام کیا؟ فرماتے ہیں کہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کوئی آدمی ایسا صدقہ کر جائے، یعنی کوئی مسجد تعمیر کر کے چلا جائے، کوئی مدرسہ تعمیر کر جائے، یا مدرسے میں پڑھنے والی کتابیں دے دے، یا پڑھنے والوں کو صدقہ کر جائے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک یہ جاری وہ ساری رہیں گی اس کا ثواب اس صدقہ کرنے والے کو ملتا رہے گا اگرچہ اس کا انتقال ہو جائے. اور فرماتے ہیں دوسری بات وہ کہ وہ علم جو نفع دار تھا، جو نفع بخش تھا، وہ علم اگر چھوڑ کے جائے، یعنی کسی نے علم دین حاصل کر کے اور لوگوں کو عالم دین بنایا، اب اگرچہ اس پڑھانے والے کا انتقال ہو گیا، اگرچہ اس کے عمل کا سلسلہ موقوف ہو گیا، لیکن قیامت تک اس کے پڑھنے والے جن جن لوگوں کو اس نے پڑھایا، جب تک وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس پہلے پڑھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا وہ کہ کوئی نیک اولاد چھوڑ کے جائے، صالح اولاد چھوڑ کر کے جائے، اگرچہ والد کا انتقال ہو گیا، اس کا عمل موقوف ہو گیا، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن اگر نیک اولاد چھوڑی ہے اور وہ اگر نیک عمل کرتی رہے، اگرچہ آدمی کا انتقال ہو گیا لیکن اولاد نیک کام کرتی رہے، تو اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کو ملتا رہے گا. اور اس کی ایک مثال حضرت علامہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کی. فرماتے ہیں کہ ایک قاضی شہر تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے اپنے ایک دوست سے وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے یا بچہ ابھی تولد ہونے والا ہے، یہ جب اس عمر کو پہنچ جائے کہ یہ پڑھنے لکھنے سمجھ جائے تو اسے مدرسے میں بٹھانا، اسے دینی تعلیم سکھانا. کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا اور بچہ اس عمر کو جب پہنچا، اس دوست نے قاضی صاحب کی وصیت کے مطابق بچے کو مدرسے میں بٹھایا، اور بچے نے جب مدرسے میں پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم، امام راضی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس قاضی کے عذاب کو موقوف کر دو، اس پر جو عذاب ہو رہا ہے اسے بند کر دو، اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جس آدمی کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہے اور اس کا باپ عذاب میں مبتلا ہو، مجھے حیا آتی ہے اس کے باپ کے عذاب کو ختم کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر آدمی کے عمل کا سلسلہ موقوف ہو جائے، انتقال ہو جائے، لیکن تین عمل ایسے ہیں اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس عمل کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اس میں ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان ان آیات مقدسہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر کتنا بھروسہ، کتنا اعتماد کرتے تھے اور رب کریم انہیں عطا بھی فرماتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک سال قحط پڑا، مال مویشی اور اناج سب ختم ہو گیا، اور لوگ جب پریشان ہوئے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، اناج اور غلہ ختم ہو گیا، آپ کچھ کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو کل صبح آنا، ہم سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غلہ عطا فرمائے گا۔ اگلی دن جب صبح ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر تھے اور سفر سے جب واپسی ہوئی تو فرمایا کہ ہزاروں من غلہ لے کر کے آئے، اور جب وہ غلہ ڈالا لوگ خوش ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے کہا کہ آپ اس میں سے ہمیں غلہ بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، تم کیا دام دو گے، کتنے پیسوں میں یہ اناج خریدو گے؟ تو لوگوں نے اپنے حساب سے ایک پیمانہ رکھا اور کہا کہ اتنی ڈھیری ہم ایک درہم میں لیں گے یا ایک دینار میں لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اسے ایک دینار میں نہیں بیچوں گا، بلکہ میں تو اسے اس کو بیچوں گا جو مجھے 700 دینار دے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، اول العزم صحابی، اور ایسے قحط سالی کے دور میں اتنے کم مال کے اتنی زیادہ رقم بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم میں تو سقط نہیں، ہم میں اس کی طاقت نہیں کہ ہم یہ اتنا سا اناج 700 درہم ملے۔ وہ مایوس ہو کر جب جانے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر ویسے ہی لے جاؤ۔ لوگوں نے اناج لینا شروع کر دیا اور خوش ہو کر اناج اپنے گھر لے جانے لگے، لیکن رکنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے تو ابھی ارشاد فرمایا کہ میں اس ڈھیری کو 700 روپے میں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے تو 700 میں ہی دی ہے، اس لیے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ 1 روپیہ اس کی راہ میں خرچ کرو، میں 700 گنا ثواب عطا کروں گا، تو میں نے تو یہ اس کو دیا ہے کہ جو 1 کے بدلے 700 عطا کرتا ہے، اور لوگوں کو عطا کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کس طریقے سے ان آیات پر اور احادیث مقدسہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کر دیا، نہیں، اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب شے گویا صدقہ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے سائل نے سوال کیا کہ کوئی پھٹی پرانی قمیض دے دی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا تو ان کے پاس ایک پرانی قمیض تھی، آپ وہ پرانی قمیض دینے لگیں، لیکن دینے سے پہلے آپ کو یہ آیت مقدسہ یاد آ گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ شے قربان کرو، وہ شے صدقہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ تو وہ پھٹی پرانی قمیض اگرچہ ان کی تھی، لیکن انہیں محبوب نئی قمیض تھی۔ ہر آدمی کو نئی شے محبوب ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پرانی قمیض کا اگرچہ تقاضا کر رہا تھا، لیکن آپ نے اسے نئی قمیض عطا فرمائی۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کس طریقے سے بھروسہ کیا کرتے۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے، فرمایا من جا بالحسنۃ فلہو اشر امثالہا، کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کے بدلے دس عطا فرماتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی نہیں، اولیاء کاملین بھی اس طریقے سے اس پہ عمل کرتے اور انہوں نے تو اس کا ثمر بھی اپنے سامنے دیکھا. کہتے ہیں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر میں تھے، کسی سائل نے سوال کیا کہ کھانے کے لیے کچھ دیا جائے. حضرت ابو جعفر نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ چار انڈے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ چاروں انڈے اس فقیر کو دے دو. چنانچہ فقیر کو چاروں انڈے دے دیے گئے. شام نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے آپ کو ہدیے کے طور پر ایک ٹوکرا بھیجا اور اس میں انڈے تھے. حضرت ابو جعفر کا ایمان دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا دس عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ یہ انڈے گنو. جب انڈے گنتی کیے گئے تو وہ چالیس تھے. آپ کی اہلیہ نے کہا کہ یہ انڈے چالیس تو ہیں لیکن دس ٹوٹے ہوئے ہیں اور تیس سالم ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے دس عطا ہوں گے. تم یہ بتاؤ کہ جو چار انڈے تم نے دیے تھے کیا وہ سب کے سب صحیح سلامت تھے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں، ایک انڈا اس میں ٹوٹا ہوا تھا اور تین سالم تھے. آپ نے فرمایا اسی لیے تو ایک ٹوٹا ہوا انڈا تھا اس لیے دس ٹوٹے ہوئے ملے، اور تیس چونکہ سالم صدقہ کیے تھے اس لیے تیس سالم ملے. تو آپ نے دیکھا کہ فوراً اس کا ثمر ملا. یہ ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ اور بھروسہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر. اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ ان کو فوراً ثمر ملا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دن گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا. حضرت علی کھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے جانے لگے، دیکھا کہ کچھ رقم بھی نہیں، مال پیسہ کچھ نہیں جس سے کچھ خریداری ہو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک چادر لے گئے کہ چادر کو فروخت کر کے اور گھر کے لیے کچھ کھانا لے آئیں گے. چنانچہ حضرت علی جب بازار جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کی وہ چادر 6 درہم میں فروخت کرتے ہیں اور 6 درہم لے کے آگے جاتے ہیں کہ کچھ اناج کچھ غلہ خریدیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں. حضرت علی وہ 6 کے 6 دینار اس سائل کو دے دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اب میں گھر پر بچوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لے جاؤں، وہ 6 کے 6 دینار سائل کو دے دیتے ہیں. اور دینے کے بعد کچھ ہی دور جب آگے جاتے ہیں، ایک اعرابی کو دیکھا کہ ایک اونٹنی لے کر آئے اور حضرت علی سے کہا کہ علی یہ اونٹنی خریدو گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اونٹنی مجھ سے خرید لو اور رقم جب آئے اس وقت دے دینا. چنانچہ یہ سودا طے ہوا اور 100 درہم میں حضرت علی نے وہ اونٹنی خرید لی، وہ ناقہ خرید لی. اور اس کے بعد کچھ ہی دور آگے بڑھے، ایک اور اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ علی کیا یہ اونٹنی بیچتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں خرید لو. اس نے کہا کہ 160 درہم میں یہ اونٹنی میں خریدوں گا. حضرت علی نے 160 درہم میں وہ اونٹنی انہیں فروخت کر دی اور 160 درہم لے کے جب چلے، پھر وہی اعرابی آیا جس نے اونٹنی بیچی تھی. انہوں نے کہا کہ علی اونٹنی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اونٹنی میں نے بیچ دی اور یہ لو 100 درہم تمہارے. اور 60 درہم لے کے گھر پہنچے. حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، ان کا ایقان ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے تجارت کی تھی، 6 دیے تھے، 60 وصول کیے. وہی ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دو وہ 10 عطا فرماتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کی تھی، 6 دیے تھے، 60 وصول کیے. یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد پورا ماجرا بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحسین فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ اونٹنی بیچنے والے کون تھے؟ وہ اونٹنی خریدنے والے کون تھے؟ وہ اونٹنی کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اونٹنی بیچنے والے جبرائیل تھے، اونٹنی خریدنے والے میکائیل تھے، اور وہ ناکہ وہ اونٹنی وہ تھی کہ جو کل قیامت میں فاطمہ کی سواری ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا عزیزان محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا گنا عطا فرماتا ہے۔ یہ تو صرف مثال بیان کی کہ اتنا اتنا ملے گا، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے مثال بیان کی تاکہ لوگوں کے ذہن میں مثال سے بات واضح اور پختہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ مثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی مثل ہے کہ جس نے سات بالے اگائیں، جس نے سات خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر ہر شاخ نے پھر سو سو دانے دیے، یعنی ایک دانے نے سات سو دانے اگائے۔ ایک روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دو، وہ سات سو روپیے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور صرف سات سو پر ہی موقوف نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھائے، اور اگر وہ سات سو کی جگہ سات کروڑ بھی عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ہم نے جو پہلے روایت بیان کی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں کوئی آدمی نفل ادا کرے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور اگر کوئی فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے ستر فرائض کو ادا کیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس رمضان المبارک میں لوگ عموماً زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اب اگر ہم اس رمضان میں فرض زکوٰۃ ادا کریں تو ہم ایسے ہیں کہ گویا ہم نے ستر مرتبہ زکوٰۃ ادا کی، اور اگر ہم رمضان میں نوافل اور گویا صدقہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں، صدقہ نوافلہ کریں، تو ایسا ہے کہ گویا ہم نے فرض ادا کیا۔ اور اگرچہ یہ فرض ادا کیا، اور اس مثال کے اس میں جو فرمایا گیا کہ ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے گویا ستر فرائض ادا کیے، یعنی ایک فرض ادا کیا ستر کا ثواب ملے گا، اور اس روایت کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرنا ایسا گویا سات سو روپیے خرچ کیے۔ اب حساب لگا لیجئے کہ ایک روپیہ زکات دینا گویا ستر روپیے دینا ہے، اور ستر روپیہ زکات ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے سات سو عطا فرماتا ہے۔ اب اس ستر کو سات سو سے ضرب دے دیں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا قدیم ہے، کہ اپنے بندوں کو اگرچہ جان ہمیں خود نے دی، مال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، سب کچھ اسی کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ آنے والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، خلوص دل سے اس کے راستے میں مال خرچ کریں، کہ جس دور میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب مہنگائی اتنی بڑھ گئی، غربت اور افلاس بہت زیادہ بڑھ گئی، آپ نے دیکھا کہ لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا عزیزان محترم ان تمام بشارتوں کے باوجود ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔